szintet lépett az energiaitalok kiherélése, állítja a Magyar Energiaital Szövetség. Az energiamentes, valamint csökkentett koffeintartalmú italok megjelenése és energiaitalkénti forgalmazása után már olyan energiaital is van szerintük, amelyből még a víz is hiányzik. A Nébik napokban megjelent termék visszahívása hívta fel a figyelmünket arra, hogy az energiaitalok piacán milyen kreálmányok jelentek meg. Egy energiaitalnak feltüntetett termékben víz sem volt, aminélkül a terméket szerintünk már italnak sem illene nevezni. Nem öntudatosak az energiaitalgyártók. Senki lehetséges? Házi a kezében van az energiaital szakma. Hogy lehetséges, hogy vizet sem tartalmazott? Ez így, ez nyilván így tartalmazott, valószínűleg nem volt felsorolva. Tehát, hogy nem tud nem tartalmazni vizet, akkor mit fog tartalmazni? Kollagént vagy olajat? Egy folyadékról beszélünk. A valamikori Kretén magazinban árultak vízport, ami víz hozzáadásából... Instant víz. Instant víz, igen. Aha. Vagy vizet kell hozzáadni, és víz lesz belőle. Igen, az zseniális volt. Na ez körülbelül olyan. Na most anyám szokott úgy kávét inni, már sajnos egyszer meggyaláztam ezzel a műsorban, de most akkor megismétlem ezt, hogy laktózmentes tejjel szeretne koffeinmentes kávét édesítőszerrel. Nem anyád az egyetlen. Gyakorlatilag itt ez a 3-in-1, az 0-in-1-re változik. Szándékosan így mondom, mert ez így szokott elhangozni. Illetve egy másik rokonom szerint az 3+1, mert az egyrészt ez jobban hasonlít a lakodalmas zenekarnak a nevére, vagy a 3+2-ére. Másrészt szerintem ő a csomagolást beleszámolja, és úgy jön ki a plusz egy, tehát az a negyedik összetevő. És a csomagolás. Nem figyeltem minden részletre, tehát koffeinmentes kávé, laktózmentes tejjel, édesítőszerrel. Értem. Tehát cukormentes, koffeinmentes. Akkor ez egy ilyen fejlettebb termék, mint a hámozott léggömb, vagy a nyeretlen bicska penge nélkül. Igen, nagyjából ilyenekről beszélünk. Na most itt ez, hogy energia ital light, amiben nincs cukor, azóta, hogy taurin nincsen benne, azóta az energiát gyakorlatilag a szénhidrát adja, ami ebben az esetben a cukor. Rendkívül egészségtelennek gondolom, valószínűleg mindenki annak gondolja, és így is van. És iszod a cukrot, de legalább tényleg van energiád. Most amennyiben cukormentesen iszod, akkor gyakorlatilag már csak a koffeinért tudod inni. Ez az én meglátásom. Hát és akkor megérkeznek a csökkentett koffein tartalmú cukormentes energiaitalok, amelyek valójában italok. Ha van bennük víz. Amennyiben víz, az jutott bele, igen. Hát, és ez baj nekünk? Már úgy értem, hogy feltétlenül együtt kell élnünk az energiaitalokkal, mint nem tudom, feltétlenül szükséges és elengedhetetlen termékcsaláddal, ami nélkül nincs meg az emberiség? Nem, hát én biztos, hogy nem én fogom sajnálni. Azt tudtátok, hogy a Red Bull eredetileg egy tájföldi energiaital és ilyen kis barna gyógyszeres üvegben árulják, mint azokat az ilyen sebtisztítókat, amit receptre rendelsz mondjuk a patikában, tudod, vagy ilyen gargalizáló, olyanok, amiket fölírnak, és akkor jó, akkor délután lehet érte jönni, az a típus, olyan üvegben van, és ugyanaz a kék-sárga címke a piros bikákkal, ezt a nevet nyilván ennek a vegyületnek még szerintem ők adták, hogy taurin, vagy a bika erejével valahogy összehozzák ezt a sztorit, és akkor megtalálta ezt ez az osztrák vállalkozó és marketing, és azt mondták, hogy jó, akkor bárhol máshol árulhatod, csak Tájföldön nem. Ezért ott a mai napig benyúlsz egy ilyen éjjel-nappali boltban a hűtőbe, és a Red Bullt azt egy ilyen kis barna üveges formában fogod megkapni, nagyjából szénsavmentesen, olyan, mint egy ilyen kanalas orvosság, nagyon megcukrozva. Ez egy ilyen Red Bull kivonat tulajdonképpen, és ezt valamikor nálunk is lehetett kapni, ilyen Red Bull ampullák formájában. Azok, akik akkoriban híresek voltak arról, hogy annak örülnek karácsonykor, hogy már csak kettőt kell aludni húsvétig, és mindezt amfetamin származékok segítségével érték el, amennyiben nem jutottak hozzá, akkor szívesen fordultak ehhez a termékhez, de ez mondom még a 2000-es évek eleje. És természetesen én is csak hallottam. A Sziget-Szentmiklósi Speed Disco-nak gondolok, igen, de egyébként ugyanilyen energiaital különlegesség, nagyon régóta vadászok rá, de nem tudom, hogy egyáltalán Európában valaha felbukkant-e, és nem, azt se hiszem, hogy a szülőhazáján kívül bárhol máshol eszébe jutott volna bárkinek ilyet forgalmazni, az orosz Jaguar nevű energiaital, ami egy teljesen hagyományos, egyébként legjobb tudomásom szerint koffeint és talán taurint is tartalmazó energiaital, ami ezeken túl tartalmaz 9%-nyi alkoholt is. ez az orosz Jaguar. Az energiaital az a, az italoknak a Zambó Jimmy-je, tehát hogy, hogy valahogy úgy hódította meg az országot, és úgy vett el az országnak a lelkét, hogy igazából így nem is tudjuk mihez kötni, hogy hogy történt, hogy lehet az, hogy ma már így bemész reggel 8-kor, vagy 7:30 egy boltba, és látod a 12 éves kölyköket, ahogy viszik a kis energiaitalukat, és pakolják tele a kosarat, és azt érzi az ember, hogy nem tudom, én egész gyerekkoromban így azt kellett hallgatnom, valószínűleg teljes joggal, hogy a kóla milyen egy egészségtelen ital, mert hogy tele van cukorral, meg tele van koffeinnel. És ezek után jött Zambó Jimmy. Meg kátránnyal jött Zambó Jimmy, és jött egy olyan termék, ami elképesztően népszerű lett, így a semmiből, ami sokkal több cukrot és sokkal több koffein tartalmaz, mint a kóla. Én azt gondolom, hogy a Zambó Jimmy jelenség magyarázható, de egyetértek azzal, hogy ez a jelenség már kevésbé, mert azért így, ha az ember elgyalogolt egy portásfülke előtt mondjuk 20 évvel ezelőtt, akkor is láthatta a portást, amint épp sodor cigarettát készít, és közben a zsebében található marék apróból elslattyogott a kávégépig, és készített magának egy kávét. Most ugyanez a portás ugyanúgy elkészíti a sodor cigarettáját, viszont már ott van mellette a kimondott, hát nem Red Bull, hanem egy annál valószínűleg jóval alacsonyabb árazott termék, de hogy valahogy igen, ehhez a létformához, ahol egyébként a stimulálás javarészt a kávé, a Frontin és a Rivotri jelentik, oda megérkezett a Red Bull is, illetve megérkeztek az energiaitalok is ilyen stimulánsként, ami valószínűleg ilyen shotként gyorsabban működik, mint a nehezebben elkészíthető kávé. Én most lehet, hogy nem tudom. De ezek nem vényköteles term, de a Frontin az nem egy Xanax generikum? De az. De azt tényleg élénkítésre használt? Az nem. Akkor inkább azt mondanám, hogy a vagy ilyen kombinációban előfordul, pont nem a rendeltetésszerű használatra. Bizonyos néprétegek esetében, akik nem jutnak hozzá az olyan, hogy mondjam, a középosztály által kifizetni tudott, vagy megvásárolni képes termékek, mint mondjuk a kokain, vagy az extázi, vagy ezek az exkluzívabbnak tekintett kábítószerek, ők nyilván gyógyszerekhez nyúlnak, nagy mennyiségű koffeinhez nyúlnak, illetve hát a legjobb tudomásom szerint a legkedveltebb nyugtatószerek ebben a közegben a Rivotril és a Frontin, és ezt a kávéval együtt szokás fogyasztani. Nagyon jó helyen tapogatózunk, tehát azért kell említenünk a drogokat, mert hogy a szórakozó, bizonyos szórakozó helyeken, aminek mondjuk azt, hogy a zenés, táncos szórakozáson és a forró víz, meleg víz, hogy van, csapból folyó forró vízen kívül volt egy további piaca, amit a Kopasz úr intézett a tánctér szélén a hivatalos helyi díler. És ezért fogyott annyi szénsavmentes ásványvíz. Tehát, hogy tudod, így összeraktad mondjuk az ilyen pénzesebb, sluszkulcspörgetősebb helyeknek az elfogyott italait egy este, meg mondjuk a zöld pardonét, ahol a fiatalok fröccsöztek, akkor azt láttad, hogy sokkal több alkoholt vásárolnak a kevésbé nagyban levők, mert ők tényleg ott isznak, míg a másik helyen olyan egészségtudatos italválaszték fogyott. És az, hogy a víz helyére vagy mellé belépett az energiaital, az én gyanítom, és nézek körbe itt a szobában, hogy valakihez hozzá tudja fűzni valamit hallomásból, hogy a megfelelő helyben vásárolt illegális szerek mellé jó kombináció. Úgy, ahogy isszák rummal, meg isszák viszkivel az energiaitalt, azt hiszem, hogy ezt isszák valami mással is. Nem tudom, nem értek hozzá. Rögtön gondoltam. Én nekem egyébként többek között az a megfejtésem erre, hogy a kávé az egy iszonyatosan túlárazott termék. Tehát, hogy a kávé az azt hiszem, hogy az a termék, ahol a profitráta a legmagasabb a vendéglátásban. A kis üveges rövidítallal is ez a helyzet. Tehát, ha ilyen APIS szinten, vagy mi ez trafik szinten nézed, akkor ott a kávé mellett ezek a kis alkoholos sztorik is nagyon-nagyon nagy marginnal működnek. De azokon hatalmas adó van a kávé, is, szerintem tudtom, ma nincs. A kávé az tényleg ilyen a semmiből pár száz forintot. Hát azért azok a két decis éttermi kólák is erősen túlárazottak. Az üveges kólákra gondolok. Ja. Az picit néha olyan érzésem, hogy az összes kóla ugyanannyiba kerül. Tehát a két decis, a 3,3-as, a fél literes, a két literes, minden. Ez így van. Csak itt most ezt lehet kapni. Úgyhogy itt ezért fizetsz 500 forintot, a boltban meg azért fizetsz 500 forintot, vagy 400-at. Na, ez kőkemény. Az alkohol fogyasztókból elhoz ez fogyasztó? Tehát azért én azt gondolom, hogy egy nap meginni 3-4 energiaitalt, az valamiféle önkontrollnak a hiánya. Nyilván túl van hajtva az illető, vagy nem alszik eleget, valami probléma van, de lehet, hogy azt kell benne észrevenni, hogy egész nap piálna, ha nem lenne energiaital, vagy egyáltalán nem piál, mert úgy érzi, hogy ez azért őt fölpörgeti megfelelően. Tehát, hogy egyébként annak ellenére, hogy a magas cukortartalom miatt én ennek megfelelően nem tudom, a cukor jelentőségét vannak, de lehet, hogy ettől még valami ennél rosszabbtól hozza el a fogyasztókat. Én nem tudom, én a cukor jelentőségét az energiaital fogyasztásban jelentéktelennek gondolom, de lehet, hogy nincs igazam. Tehát itt azért mégiscsak a... Tök nem, mondom, az abban az van az energia. De az valójában, tehát szerintem ezt félreértjük, nem ez az energia, hanem a benne található taurin per koffein. De nem. Aki fogyasztja, az azért fogyaszt, nem azért fogyasztja, mert sok cukrot akar magához venni, akkor nyilván elegendő lenne megenni egy szelet csokit. Ők értik félre, nem mi értjük félre, az energia, hát, nem így értelmezi az ember. Hát szerintem ez egy elég rossz hiszemű félreértés a termékforgalmazói részéről, amennyiben ők arra gondolnak, hogy a fogyasztó a cukortartalom miatt veszi magához ezt a terméket. Nem ezért veszi magához, de az 430 ml koffein miatt veszi magához azt a 4 adagot, amit naponta mondjuk megiszik az, akit az imént vagy akivel az imént illusztráltad ezt a helyzetet. Hát igen, ez egy nagyon erős stimuláns. Egyébként, ha megiszik az ember naponta 4-6 kávét, akkor valószínűleg hasonló hatásokat ér el, de annak a kávé nyilván egy sokkal komplexebb dolog, aminek az életani hatásai sokkal komplexebbek, mint hogyha kivonatolod belőle csak a koffeint, akkor a kávé által kiváltott hatások egy jelentős részétől megszabadulsz. Meg lehet, hogy kiszámíthatóbb. Tehát azt is el tudom képzelni, hogy azt tapasztalja, hogy neki ez jobban felszívódik, vagy van olyan, hogy kávézik, és nem lesz tőle élénkebb, és van, hogy kávézik, de élénkebb lesz tőle, míg az energiaital esetében részéről az így bevált. Ja. Egyébként engem annyira nem érdekelne az energiaital, meg nem zavarna, mert most mindenki azzal nyírja ki magát, amivel szeretné, és nyilván minden termék, amit fogyasztunk, az hordoz bizonyos mennyiségű kockázatot. Számomra egyetlen terület, amit már ugye szóba hoztam, az, ami nagyon-nagyon aggályos, hogy én azt látom, hogy tizenéves korban tizenéves koffein meg cukorfüggő gyerekeket nevel a társadalom, és így nagyjából senkit se érdekel. Tehát, hogy annyira érdekel, hogy a chipszadó ezekre is vonatkozott. Nyilván innen származnak ezek a csökkentett koffein és cukortartalmú termékek, hogy rácsúsztak ugyanarra, ami a kólára meg a chipszekre igaz volt, és akkor egyszerűen kivonták az energiát az energiaitalból, csak nincs pofájuk italnak nevezni után. Nem tudom, az utóbbi 1-2 évtizedben az embernek olyan érzése van, mintha azok az népegészségügyi kérdések, amikkel ha nem is túl eredményesen, de mégiscsak sokat foglalkoztak a korábbi rendszerek, vagy a sokkal korábbi rendszerek kormányai, gondolok itt az elhízás elleni kampányokra, a dohányzás elleni kampányokra, az alkoholfogyasztás korlátozását szorgalmazó kampányokra, mintha ezek úgy elmúltak volna, és a társadalmunk egyik pillanatra másikra meggyógyult volna. Mert hogy ez úgy kikopott a vókát vette a helyét. Nem erre gondolok, hanem inkább ez szerintem még jóval a vók mozgalom megerősödése előtt megtörtént már, hogy ez valahogy egy ilyen kellemetlen téma lett a szegénységkutatás mellett, az elesettek és a rossz körülmények között élők támogatása mellett, mármint hogy ezek is eltűntek. Tehát már nem szokás arról beszélni, nem sikeres társasági szalonközeli téma arról beszélni, hogy hány alkoholista van Magyarországon, vagy hogy mit tudom én, hányan fogyasztanak kábítószert, kik és milyen körülmények között élnek, mely régiókban és miért. Hogy ez valahogy úgy már nem, tehát a társadalom önismerete ilyen értelemben szerintem nagyon-nagyon sok fokozattal csökkent, és kialakult egy ilyen hamis biztonságtudat, ami a, hogy mondjam, a középosztály muszáj pillanatnyi morális, egészségügyi, intellektuális állapotát vetíti ki az a társadalom egészére, mint hogyha a mi szokásaink, meg a mi, tehát úgy értem, hogy a középosztály, és elsősorban a városi középosztálybeli értelmiség, mondjam, tehát pillanatnyi egészségügyi és morális és intellektuális státusza lenne kivetíthető, vagy megfeleltethető mindennek, ami ezzel a társadalommal történik. Tehát én arra emlékszem gyerekként, hogy tudtuk, mert akkor még fontos volt a szegénységkutatás, hogy szociográfusok járják az országot, van valamiféle önképünk arról, hogy épül fel a falu, épülnek fel ezek az elmaradott térségek, milyen szokások mentén szerveződnek ott ezek a miénktől eltérő működő, létező kultúrák, vagy szubkultúrák, vagy etnikai közösségek. Tudtuk, hogy legalábbis igyekeztünk tudni, de hogy ilyen publicisztikák voltak az újságokban. Időről időre közöltek szociográfikus riportokat a nagyobb lapok. A televíziók sugároztak ilyen műsorokat, már ez a műfaj úgy, ahogy van, eltűnt. Ezt csak azért mondom, hogy a... De az újságírással együtt. Az újságírással együtt, igen. Meg a dokumentumfilm, a tévére szánt, kifejezetten a mély megismerés szándékával készített dokumentumfilmek műfajával igen, együtt. De az egészségkampány szerintem más, mert ott nem tűnt el, hanem igazából az történt, hogy a Sorbert Norbi, meg hasonló félsarlatánok, teljes sarlatánok, meg dietetikus szakemberek átvették ezt a funkciót, és ma már ezek virágzó magánbizniszek, viszont miután magánbiznisz azzal foglalkozik, amiben pénzt lát, tehát hogy most egy termékcsoport elleni harc az nem feltétlenül profitábilis, nem feltétlenül következik az ő piaci szerepéből, meg az ő követőinek, támogatóinak, üzletfeleinek az érdekéből, és ezért ezeket hagyja. Nem ez történt? Igen, ez történt, csak nekem olyan fura ez, hogy mondjuk az általunk egyébként, meg mindenki által ezerszeresen elátkozott, elítélt és megvetett kommunista rendszerben, vagy államszocializmusban 1989 előtt, mégiscsak társult ehhez valamiféle rossz lelkiismeret. Akkor azt mondani, hogy Magyarországon 1 millió alkoholista él, mégis együtt járt valamiféle szégyenérzettel. Legalábbis én így emlékszem erre, hogy lehet, hogy persze csak azért, mert gyerek voltam, és akkor így lehetett másképp éltem meg, de hogy mégiscsak ez ilyen közéleti téma volt, időre foglalkoztak vele az értelmiségi háttérműsorok este 9 után a Magyar Televízió 2-es adásán, de hogy most persze önmagamat karikaturizálom, de hogy volt ezzel kapcsolatban valamiféle viszonya a köznek. A jelenben ugyanezt kijelenteni, hogy Magyarországon él 1 millió alkoholista, csak egy mindenki rögzíti a tényt, aztán hozzákapcsol egy válvonogatást, vagy egy válvonást is, mert hogy ezzel úgy senkinek nincsen már semmiféle dolga. Kicsit olyan érzésem van, mintha a társadalomnak se lenne önmagával ilyen értékben, vagy értelemben már semmiféle dolga. Ez a megfigyelés, hogy belépett az energiaital piacra valaki, aki nyilván veszélyezteti a piacvezetőket, hanem a szövetségbe lépett tagokat, és akkor ezt találjuk vele kapcsolatban, hogy víz sincs benne. Azért tulajdonképpen ők ellátnak egy jó funkciót is. Ugye nehéz belépni erre a piacra, nehéz kikerülni egyáltalán a boltok polcaira, nehéz engedélyeztetni egy gyártott terméket, amit emberi fogyasztásra szánnak. Egyáltalán nem baj, ha nincsenek új belépők, de ez nem hiszem, hogy annyira összefügg az összesen eladott energiaitalok számával, viszont ez a Magyar Energiaitalgyártók Szövetsége, ez gyakorlatilag 6 márkából áll, amelynek nem tudom, hogy mennyivel kevesebb tulajdonosa van, mint 6, ez az Adrenalin, a Hell, a Cobra, Power Drink, az Oryx Drink, ezek a nevek, és ezek magyar cégek. A Quality Pack és az Ed USB. Persze, tök magyar cégek, és azért így összedobták magukat. De érdekes, hogy nem képviselteti a szövetségben magát se a Pepsi által, se a Cola által forgalmazott energiaitalok valamelyike. Hogy nagyon jó hangzik ez, hogy Magyar Energiaitalok Szövetség, de olyan, mint a csinálnánk egy Magyar Rádiós Műsorvezetők Szövetségét, ezt mi hárman lennénk benne. És nem engednénk azt, aki nem tartalmaz vizet. jó, hát koffein azért van benne, erről beszéltünk. Azt akartam még mondani, nem akarom bántani, mert nagyon jó az image ennek az adrenalinnak. És abban a termékében, amiről beszélni fogok, abban gyakorlatilag nincsen koffein, és egy vitaminitalként forgalmazzák, de azért ez a mondat a kis marketing fülszövegükben ez csodálatos. Az Adrenalin Original Light és Kid 0,25 literes kiszerelésű blablabla. Tehát, hogy van Kid. Van Kid. Oh. Igen, hogy ha hiszitek, ha nem, nyilván a Coca-Cola minden ördögök ördöge sátánok sátánja az üdítőital bizniszben. Ezt sokszor így is gondoljuk éppen, amikor beszélünk róla. Ugyanakkor nyilvánvalóan pontosan ugyanazért, amiért a hiszti elkerülése érdekében nem... még a 90-es években szerintem mentek a polcpénz jellegű leosztogatások, hogy melyik iskolában, melyik cégnek legyen automatája. Ugyanakkor egy bizonyos ideje nagyjából a tévés reklámozásról is leálltak, és nem is annyira célzott. Nyilván karácsonykor előkerül a piros kamion, de nem folyik annyira a televízióból az ő hirdetésük. De az, hogy a gyerekeket nem célozzák meg külön, hanem majd a szülőtől le fog oda folyni ez a függőség. Hát inkább a családot célozzák meg. Inkább, na igen, tehát hogy a szülőkön keresztül célozza a gyereket, nem úgy, mint a gyerekműsor közben a játékreklám, ami a gyereken keresztül célozza a szülőt. Ez egy fokkal nekem szimpatikusabb, ha ezzel veted össze, hogy létrehoztuk a mentes változatot Kid végződéssel, majd amikor felnősz, ugye tudod, fogsz emlékezni, hogy mit kell inni. Ilyen a gyerekpestből is valahol. Ha létrehozzuk a mentes változatot, ez nyilván koffeinmentes is, kifejezetten a gyerekekre célozva és lőve, akkor tulajdonképpen létrehoztunk egy sima üdítőitalt. Mm-hmm. Tehát most ők mondjam, nem tudom, hogy ne szebben megfogalmazni, tehát nekik sír a szájuk, miközben ők próbálnak konkurensként, vagy konkurálni a hagyományos üdítőital gyártókkal, akkor ne hozzanak létre mindenmentes Kid változatot. Ja, most mi az álláspont a cigirágóval kapcsolatban? Mert tudod, az is egy hasonló dolog, hogy legyártjuk a gyerekeknek azt a később ártalmas kelléket, hát egyelőre rágógumi formájában. Ezzel kapcsolatban is azért páran tudtak kritikát megfogalmazni.